خلیفه بلا فصل، یعنی کسی که بین آئی خلافت و جانشینی و نیابت رسول خدا علیہ السلام کسی دیگه قرار نگبت و واقع نبوتا، لذا شوشن خلافت بلا فصل، بدون اشی که فاصله دیگری بی کسی دیگه بی. حضرت عمر هم خلیفه، ولی خلیفه با فصل بین رسول الله صلی الله علیه وسلم و جانشینی حضرت عمر صدیق اکبر، خلیفه بلا فصل بدون فاصله. حضرت عثمان ذوالنورین همی پیم، حضرت علی مرتضی همی پیم، آنی خلافت و جانشینی پیامبر علیه السلام، تمام خلفاء راشدین هم جانشینان برحق راشد، یعنی هدایت یافته و برحق. راشد مانا خلیفه راشد، خلیفه که وتی جانشینی که وتی جانشین کنوک راه و رسم و رواج سرا من و عن و کاملا درست و براستی عملش بود و رفتارش بود. بلکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم افتخار عظیمی دیگر دن بودی خلفای راشدین، وقتی که بودی امتا درباره تمسک و اعتصام بودی سنت و طریقه تاکید فرمانی، دو سنت معرفی فرمانی، دو راه و طریقه معرفی فرمانی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین و عضوا علیها بالنواجذ. شما هر کسی بودی سران لازم بزانی هم منی سنت پیرویا، منی راه و روش طریقه یعنی پیرویا، و هم منی خلفای هدایت یافته راه و روشانی پیرویا. چی بسا که اموری در زمان منی راشدین خلیفیان پیش بیه که آیه نمونه در زندگی من پیش نیاد و منی عمل کرده انداز برای شما در عمل مشخص نه که عمل جن در همین حیاتا پیش نهاتا واقع نبوتا. و در مرور زمان آینده که منی جانشینی انجام دیا، یک حوادثی اتفاقاتی موارد و مسائل جدیدین حوادثی پیشیه که حادثه منی وقتا پیش نه اتگان که شما منی عمل کرده در بار مقابل حادثه هم بفهمی و بزانی که چی بوده. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانه یا حادثه عجیبی پیشیه که ابتداءن جز خود ابو بکر صدیق تمام صحابه حتی حضرت عمر سرگردانه. و حادثه ایشی که یک گروهی از بادیه نشینان عرب کلمه هم یارا لا اله الا الله محمد رسول الله، نماز هم گوشی ما کنه، ولی زکات باری میشه نماز زکاتا، یا گوشن که ندهین ادهی و ادهی گوشن ما زکاتا، هر پیم که می دل کشی و تی دهین ندهین می اوتی اختیاره می ماله. پیغمبر زمانه ها پیغمبر عامل مقرر کتگا، پیغمبر علیه السلام زکات فرمان ماموریت به افراد دا و دستور العمل زکات با تفصیل نویسک بودتگا، تلاح زکات این چکه نقره زکات اشیه و گوسفند زکات ای بیمه، شطر زکات بی ترتیبه، گاو زکات بی ترتیبه، ومامور حضرت راہ دا یا کسی ماموراں زکات اموال جم کتگا برگشتگا پیغمبر خدمتا تحویل داتا گوشتی حضرت ای مقدار شان زکاتا مسلمانا داتا گا ہوں کہ میں بتی خدمتش بیارو یا مقدارو کی دگا عنوانی کو یا رسول اللہ اشام منش حدیہ داتا گا ہوں ای مرد نام کنیت ابن اللطبیہ یا حدیث آیا تھا واجہ فرمائیں تو تو ماتے پتر لوگا بنشتی نے گورا ما چارتا گا کہ ترا حدیہ رسی یا نا شام بعد تحویل بده شام بیار تینا شان یا با تما یا با عنوان رشوت تر دادگان که تو زکات گرو که از طرف اسلام و از طرف پیامبر اسلام پیامبری که هم پیغمبری هم حاکم اسلام ہیں تو تی پتے مات لوگا بنشتی نے بارے ہم یہ حدیعہ تر مردم رہ داتا گتا پتو ورہ تہی گتا سن بازی پہ مدرسیان چندے رو پہ مسید تیے چندے رو انوان ہم شیئے کہ ما فلان جا مردم گریب ہے مسید آج رکھنے لیکن من چی ساتا چنی عمرہ تی کھانے نہ ہوئی پہ براک مسلمان پہ مسید تا پرچے چندے بکن اگر چند ہے کہ ہوتی مردمان ہوتی ہم مسجد تو مقتدی و بازار چند ہے بکن اللہ استثناءات بعضی موارد بنابر خب جریانات مصلحت وقت زمان امکانات مساجدی کے آنی ساخت و ساز یک عزت و رونقی برای مسلمین ہیں تمام مسلمین ہیں وہ تمام مسلمین باید چند بده ولی برای شکی اگر روستای مسجد بندی پنج وقت نماز کن مرد چکری اشی کوٹے پر دگری چکری حمدہ منگندو کو بازی چندگی را پیر مرد حمدہ معتمدین محترمین سالها آشنایی من دارو اشی شاید 10 سال پیش گار هم بوتا مدتی من مسجد بندی فلان جاگا من جاہ نام نگرو جا هم زانو ای مرد جند هم زانو و هم نو پدا سبز بوتا همی تا دوشی پرند دوشی من دی دور برای جای ظاهر که ما پپلام مسیتا دیگ مسیتا ما بندگین چنده کنه آپ فکر کن که اسی که ما مسیتا هر جا ببندو با چنده خوشحاد هم سواب بیبیند الله ولی نم با ای وضعیت که شرائطی مسلمانا هر طرف ها دفع جنه مسلمان ها پا مدرسه ها نامه ما نزن این چو مدرسه اگر این چو کار دین بوگین گر دنیا پا اصحاب ها جا ایک سال یکی حتا که من پا کوهات و نزن و پشاور و همه دیمی جای چنده کنو دیر ایک سال آجام مسجد قدیم ها با چنده بکن با برو چنده که مسجد دفع بنین چی بکن ارفاقی نماز ران چنده نداتا اندر آتی اشتاتا مدعی ہیں کوشان جا محلو در ربتا شی مدعی اشتاتا من زر مدعی ہیں شمار انصاف نی شمار چمی دلان رحم نی من بندر باس این چو زر چنده کو دوزان بورتا هنو ادا من اشتاتا کن کس من چنده ندا من گوی آهن تو هن دوزی بوتا گئے خدا آدوز نیسر سوار کتا مسلط کتا تو کجا مسیت بنده گلگتین کجا همان گو دور چین مرز نیمگا ما او شهرن گو را او دا مسلمان نیست میزانینا تو انچین جای مسیت بنده گه که مسلمان نیک ای مسیت تا و تیگا ببنده همی مرد مردی مسیت تا نو که مسلمان نیگو را نماز گزار هن تو ما ایگو را بیا چنده که هر نماز تیما بود 10 نفر 20 نفر 30 نفر نماز گزار همان بده که من برو همان مسیت نماز کنه پده یارون نش و برای کرا تر هلیکوپتری لوجی اگه هوا پیمای جتی بوینگی نبی یک هلیکوپتر تو بعد داشته ببه که ما ترا نماز گزار ہم چندہ بھی دیں کہ برش ادھر نماز ہوا نہ پتا برش گھر دے تو لوگ آنے. یعنی من یہ فکر کروں کہ میں روچ کی وقت قدیمی زمانہ کہ ہر نفری بازار اگر دہ نفر میں تک ہوتا یا کی یا کوڈلی پوتی بوتا مثلا کوڈلی ہوشی بانی نا یا کی پوتی مہمانی بوتا یا کلنگی کوڈلی پتو گاو اولاد اڈ بوتا تنا پیشان چند دینا بوتا ہنو ای دہ نفر مسلمان غیرت نہ کن کہ قدیمی زمانہ مردوں ہور بوتا یا کاری پہ دیگری انجام اشتا کشی حشر کنی حشر و مدد ای دہی مسلمان نتوانا ہور ببان یا کوڈلی ببند. پیغمبر علیہ السلام مسجد النبی علیہ السلام کہ مروچی شما گندے کہ آئی نظیر در عالم نے پادشاہان غیرت مند خلفائے رسول علیہ السلام چوتی مال شخصیہ حضرت عثمان زنورین اولین کسی ہے کہ بعد از حضرت عمر کے البتہ پیغمبر علیہ السلام بعد ابو بکر صدیقہ مسجد دست نہ جا. حضرت ابو بکر عقیدہ ایسی ہے کہ جانشین حق نہیں کہ وہ جانشین کنو کے کارانی تا دخل و تصرف از بات ہوتا. پیغمبر مسجد تغیر نہ داتا میں مسجد تحت تغیر نہ دوں بلی ہما سندات اطرافی یا خشت و گلے یا مقدار سخفی تو کا ستونانی بدلی منو کا شما بلو تزانی ستونای چوبی تنهای درخت خرما این ستون مسجد نبی علیہ السلام مچانی کونٹ و آ استوانه حنانا که گریتی و ای حبر هنچو ثابته این کونٹ گریواغ هنچو ثابت و یقینی قطعی که شمع وجود چطور قطعی هنگو نشته گیشم انتو شما ہوتی ہم نشینا کسی جایاری یہ فلان ہی ہیں یہ فلان مولوی ہیں یہ فلان حاجی ہیں یہ فلان دانش آموز و دانشجو ہیں ہنچو یہ ہماری یقینی قطعی ہیں شما ہوتی پت ماتا چھتو جاہری آرے کہ میں پت فلانی ہیں مات فلانی ہیں یہ ستون گریواغ ہنچو قطعی یقینی چھو دہ ماہ آگی ہشترانی پہ مگوشی گریتی پر یادی کو گار رکھ ایشی چیا ای ستون چیا بتونی ستونیا نا مچی کنتیا جزع نخلین حدیث آیا تھا مچی کنتی تنه خود درخت فرمای پر چه گری پیغمبر پی سرا واز کتا منبر نبوتا مسجد واجه احمد اتکا داتا گو ما واجه واز کتا اللہ رحمت من سرای حتا واجه قرب و نزدیکی منا حاصل بوتا نماز وحدہ واجہ کے پیسہ بوتا مسجد محراب ماننا بوتا پیغمبر زمانے واجہ دیم کو ہمیں کونتا کتا کہ ہم نماز وانے پیغمبر پھر ایک خاطرہ گرے پیغمبر اولی روچیں کہ یک بی بی جنین پیغمبر خدمت عرض کتا یا رسول اللہ منا یک غلام نجاری ہے تو اجازت دے براتو داتی دار ترتیب دا اردشکان نمونے کی تو ہمان سرا بنندے حبر بکنے سخنرانی بکنے اولی بار ای منبر از چوب گاز شور گاز یا عموم گاز منطقی در مدینہ کنار احد در غرب احد بنام غابہ مروچ ہم نام غابہ ہیں و من رفتہ ہوں برا ای جاہ زیارتا به طور نمونه که چیزی که پیغمبر منبر چنانی اربوتا گزی مثل من ملکانی گزان یا نه من یه شاخی هم پروشته در زمینش که ماشین ربطه همجن در گانا من شاخی پروشته پارتین تا همین شاهد چون یه لطو که من یارتا ملکا هم دا مدرسه ها ایرن چی باید این گز چیگه بعضی حدیثان تا یه تا دونام حق ازا عربی یکی طرفا با طا یکی اصل قرآن تامیت اصل با حمزه و سا سنقطه لام بعضی شک بوده که اصل دیگه چیزیه عربی طرفا دیگه چیزیه من برای شکی حبر قطعی و یقینی ببی که هم طرفا گذا باشه هم اصل غذا گشن. یہ منطقے نام غابہ ہیں, حدیث آیا تھا صحیح ہے احادیثہ کے چمی غابہ گزا انگ گزا ہودا. چونکہ میں شمی ملکہ وقتی کہ بعضی مناطقہ گوا ترندے ہوا ترندے کشاورزی کرنا ہوئی اطراف بلندی ہما ہزار دانگی موز کشن تو کا ہردی موز کشن تو آیانا گرما مجان تو آن گوات از بین مبا ای بونوان پل سارا حفاظ آ اصلی زراعت ہے او دا انگی ہن چشی ہیں آ دگاران درمیان کشتگا اطرافا گاز مزنین گزا کنتش مزن مزنین قدیمی گا واجه و عرب کن تی غلام عرب کن اولی روچک ای منبر عربو سی پلی منبر پیغمبر علیہ السلام آخر آخری سر نشت. حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بو واجه جاوشتی من لگت نکنو ننندو یہ دیگه منبر سر دومی پلی سر نشت. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بو گشتی من جاوی که ابو بکر قدم ایر بودتنم آئی نشته بودا هم بی ادبیین که ما آئی جا بنندو اولی پلی سر نشت. حضرت عثمان که خلیفہ بو کنون کجا بنندی زمینی سر بنندی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چاره ما حضرت عمر جا بنندو کش آئیشی و تا عمر برابر کنگی مردم دب دوچه که نبنه. اگر حضرت ابو بکر جواب نندو مردم گوششی و تا گو ابو بکر صدیق برابر کنگی من گورا بهترین پیغمبر جواب نندو که منی گو پیغمبر برابری و شکور همزان که من گو پیغمبر برابری دعوه نکنو نه. حضرت عثمان رحم سومی طبقه سر بلی سمیش حضرت عثمان دشمن که عرب تا یک اعتراضی که حضرت عثمان سرش کو همشیه حضرت ابن عمر حضرت عبداللہ بن عمر مکہ بیان کنگا واز کنگا مردم نشتہ گوشدارا گتا ای فتنہ علی حضرت عثمان چدرستا پیسر مصر توگا کوفی توگا شام دمشق سوریه تا شروع گتا دشمنان حضرت عثمان تبلیغات سور بو علی حضرت عثمان برنامه ریزی کو سبائیان یهودیان علی حضرت عثمان در قابل اسلام منافقان رد مسلمانان یا مصری به حجی حتی جستگو من شیخ ای شیخ بزرگوار ای عالم مرشد استاد نشته بیان کنشی که این مردمانگا عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنہ شیب شکتگا اعتراضاتی بودی وشش پور کتگا حضرت عثمان علیہ نا یاد وشتی وجہ من تر چند چیز سوال کنو من جواب بدے سوال کن وشتی کہ تو زانے کہ حضرت عثمان جنگ بدر گو نبوتا نا بدر غزوہ اولی غزوہ اسلام و کفر جہاد ہے حضرت عثمان گندے ای غزوہ گو نبوتا گو نا ای فضیلتا بدر پش کبتا بدرا گون نبوتا همین سوال ہیں واجہ گو کہ بلے گون نبوتا وشتی غزوہ احد حضرت عثمان جزوہ فراریان بوتا فراری بوتا نا دیکھ شکست ہوا وشتی ہو حدیث آیتا 16 نفر گو پیغمبر پاشکا دگرام پاہ جیتا حملے نگاہانی پیش ہے حنینا صحابہ پاک 12,000 صحابی فرار کو یدی کافران تیر ریچ کتا مسلمانانا بامگاہا تمام فرار کو بجز رسول خدا علیہ السلام و حضرت عباس ای ناکو حضرت و بجز واجد دیگه ناکو ذاتی حضرت ابو سفیان بن الحارس دو ابو سفیان ها نام گرد بھی کہ ابو سفیان ابن حرب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما پتے آئی چه بنی امیه و پیغمبر نسبا دیمه رو دور بر بی. اصلی نامی آیه سخره، پته نامی حربه، سخر مانا سنگ، سخره، حرب مانا جنگ. اشی مانا علت مشوار گوشته دو سر اندامه هنو نگوشونی. اگر کسی بزانتی که ای علت چی بود تا چی نامانی ارکنگه، گورا انشاءالله دیمه هفته یا جمعه جایزه دیگی بی، جایزه نفیسی. همین چوزانا که عربان پرچه ای پیمی نامی ارکو مره تلخ، پیغمبر پیروکی نام کلاب سگها ننکل کلاب چندین کچک جمع کچک یکی جکه کے بارے بیان کہتا ہوں، ہر کسا بیان کو امکان داری سکے تلا برسی، ہاں نیم سکے رب سکے ایک چیزی بلکہ رسی تھی، ما دل بے دریا یعنی مفتی مال مفتا دہینی مفت نہیں تو کہا علم پیش رب تقریبا درست پیر مرد عربیش جس کو کہ آخر شما ہوتی غلامان نامہ بہتر بہتر نامہ کنے چطوری ہمیں مشرک چطوری آخر بوتا گا چا میں بلوچا آخر تر بوتا گا بلوچو تی نوکر نامہ ارکا پیشوک. اگر سکی شر نامی کنتی مورد گل مورد مورد شر چیزی نه اردو کن چوکانا بلوچا مادا پا موردا موشن کتا تاب تکان دیش آبا دیکی پودر نبوتا پودر نبوتا چوکانی نونکانی پودر بچا ای مشمی ملک پودر بدل همین مورد بوتا یہ وہ زبری نام ہے چمل چملو نام ہے چی ظالمی واجہ بانو اگر وشتے کے پلان نوکر بقول مردم آشی نام کتا نور بی بی اوہ نوکر چک چک بی ادھر بی بی بانو کھا دی نام آئی رکھا نور بی بی من خوش یا چی یکی گوشی جس سے کو یکی گریبی مردمی بڑے تی پیروک پلانی ہیں ان گریبی چمی طبقہ کما نام گے تو ایت نام آپ بلے دی ایر کتا پرچے یا مولوی گوشی جس کو ہمیں جوانی ہر چکے جوان عاقل بھتو یا گوشت واجہ زن یہ پامیل زن پہ بہا ہیں وہ میں ایر کتا بڑے تو پلانی نماز سے گئے تین پیروک پلانی ہیں انگر زندے گئے تو ات پامیل کتا بولے دا ایتی واجہانی پامیلے وہاں اس سے پامیل پر بہائیں ہو جائے. مشرکین عرب منو سن در ای زمین ہے چھ ما آقل تر بوتا گا جو سشتا شماو تی غلامان نام ارکنے رباح رباح چھ ربح ہیں سود فائدہ تجارت کا فائدہ ببا حضرت بلال پتنام کے بوتا رباح حضرت بلال حبشی پتنا رباح مات نامی کے ہیں مات ہر کسا گوا جائزی دوبلے بھی اگر آوازی بگوشی ہاں ہاں کہے حمامہ کبوتر گوشا پیغمبر علیہ السلام مولدی کی واجہ آزاد کو تگا پیغمبر حازنے پیغمبر بڑکنو کی تفلیا چپتا ارس رستا آئیے نام برکت برکت و کنیت انتی ام ایمن ایمن بمعنی دست راست یا چی یمن ہم بمعنی مبارک یہ مولد نام ہے عربان کو گوشتی ای میں مولد غلام پہ میں جندے پائے دیا ما توار کریں برکت بیا Çünkü meyluga barkatı ye. Ha, işi tefavul oku. Peygamber'e hem tefavul dostu bu. Teşa'um. Bedşuguni Hazreti dostunu bu. Rebah bia. Sudiye meyluga paydayı ye. Zarar ne kene, nuksan ne kene. Böyle çok nam kaya. Murra, telh, cevur. Bildi ki düşmanı mukabele ya, şu telhi ve cevur peyma mukabele ya, düşmanı gurta cevuri bibi, telhi bibi. Kelab, ne ya kalb? İşi der mukabele düşmanı, mesle çandin sang hamleyken, tekke parayken düşmana. O da çok anlama, şu kelab yerken ya. Murra ve telhi yerken ya, mey düşman, mey çok beray, mey düşmanana. میں دشمن مقابلہ میں چوک رہا ہوں غلام مر رہا نہیں غلام برا میں امور میں کار انجام دا میں رزق روزی کے کارا تجارت کارا لوگے کارا بد نام ہنچیر کنے کہ نام تواری کنے ہما برکت نام بھی خیر نام بھی سود نام بھی یومنو مبارک بادی نام بھی غزوه بدر شما اشکتا وقتی که هزار نفر کافر اولی غزوه اشتاتا صف عرائی بو ابو جالا صف راز کتا اینگو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم 313 نفر سه نفر چه رؤسای قریش کفر رئیسا عتبه شیبه ربیعه یکی خانواده ایگا درحت میدان تو کا اولا مبارزه تن به تن بو چند نفره اگر ان تماشا بچارا رنداک شنینو چشانی جنگا نبرده چیدیم چادیم آنی دلتا جرات پیدا بو شور پیدا بو نو در همه رهتن اشکران دو این طرفه چیدیم پیغمبر علیه السلام اگوش که رو سه انصاری درحت سه قریشی مقابله یا سه مدینه مردم انصاری مسلمان در آتا میدان که رفتا شان هم دیمش زره چه خود کلاه جنگی سرایا چمش بخد ظاهر تا آیان جس کتا عتبه سردار فرمانده لشکر کفر جستی که شما کی و معرفی کنی او تو نام گه گوشت ما انصاری این سه نفر گوشت نه نه نه نه بری شما میمتنه شما کشاورزی غرور شما مدینه کشاورزی دهقانی زمینکاری شما زمینداری شما میمتنه جنگه پیغمبر میمتان رح بدم میبیتی قوم رح بدم میبیتی براتان رح بدم مسلمانی که پیغمبر امران قریشی رح بدم میمتان گو شما ما جنگ نکن شما ما جنگ متن ہے این چو دقیقت ہیں این چو متکبرت ہیں این چو بعضی چیزای خرافی در آیا هستا یہ سینا پترتا واجہ فرما پتر شما بھی آئی نبی علیہ السلام توارکا علی کجا ہے تو وجہ حاضر ہوں شدر آتو حمزہ ناکو کجا ہے تو حاضر و زمان عبیدہ بن الحارس ناکوزہت ہیں واجہ دیکھ ناکوزہت ہیں ناکو دوتا ناکوزہت تو کجا ہے واجہ میں حاضر ہوں شبی اللہ بری دیم مقابل شما بری این میدان روان پدا امر جس کن شما کئی معرفی کنی بتا جواب یہ کہ علی ہیں حمزہ ہیں شنتا کماشتر درست حمزہ رضی اللہ عنہ واجہ ناکو ہیں آن ناکو زہتانا حضرت علی جوان ترین ہیں حمزہ ہیں عبیدہ بن حارس ہیں حارس بن عبد المطلب ہیں پیغمبر ناکو زہت ہیں ہما ابو سفیان بن حارس کے منشوں کہ جنگ ہنینہ گو پیغمبر امانت آدھگران پہ پر آرکو 12,000 نفر دوگا حضرت عباس ناکو منت ابو سفیان بن حارس همی حضرت Ubeyde bin el-Haris-i Birat. Nuşo, nu cang vaşe geçti o tutvaya o. Akfa'un kiram. Me kufve muazzezo muhterem isuma. Nuşuma cang vaşe ya kuşi ya kuşa gibi der her surat bir şey falanı ya kuştan. Me mat isuma. Her kesavuti emsin nisal çağsayın kafiram intikab ko. و با اولین حمله یا کفر فرمانده باوتی هر دو همراها به درک واصل کنید. حضرت عبیده گو شیبه یا غالبا مقابله تا آیه به درک ره دا ولی وقت هم زخمی بود. آ دنیا و جهان کو تو مرد کشتا هر یکی یکی مقابله را دیسش حضرت عبیده با نوعی مشکل مواجهین و شیبه یا هر دنیا حتن کمکا شیبه کارش تمام کو. ولی حضرت عبیده هم دیگه زندگی نها و آجا سی روز بعد از فتح در بدر داشت و جا که جنگ تمام کو سی سی روچ همه جاها جنگ جاها داشتی که یعنی ما یک جستگوریز نکتا که ما در رفته گیم بر دیگه یه می مقابله ما انگه نشته گیم جنگ جاها شده سی روچ هران و جا دستور دا که منی سواریا آماده کنی برای مدینه شریف روگا صحابه هم آماده بودن واجه سواری آماده کنگ بود ولی واجه که پا داد مردم چهره واجه سواری نمگر نره بگی یک بینی مگی چاہتی هسته که چه هفتاد کافر قریشه چل نفر لاشا دون همی چاہتی تو که دور دیگه بودتا گتا بی آپین چاہتی ها بار گبتا گی صحابه حرام بودتا واجه چاہتی نمگر چیه که ایدا مرد مشرکانی دون که بتا گا واجه تعداد صحابه امراو واجه چاہتی کناره را اشتاد تواری پرداتا فرمانتی آیا خدای وعده شما حق دی یا نه؟ آ وعده ای که خدا به وسیله من شما را داک اگه شما مسلمان نبی شمی عاقبت جهنم مشرکه چطوری هنو جهنم سوچگی جهنم گندگی یا نه مرتگی شما انا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الله ما را فتح وعده داتگا ما خدای وعده حق دی راست ما فتح فاتح بودتیم ایروز بودتیم شما هم شکست وا و هم جهنم تا سوچگی یا نه. حضرت عمر عرض گو یا رسول الله تا گو که برکنه گو مردگا مردگ تر جواب ده مردگ اشکو دنه واجا فرمای ای وقتی شام من ای هبرانا چه شما انگا شرطر اشکنگا شما چطور اشکتا من هبرانا ای انگا چه شما هم شرطر من هبرانا اشکنگا ای پیغمبر موجزه یا من هبرانا اللہ شانا اشکن آئے نگن شانی حسرت ارمان شانی اوپارک شانی ندامت حسرت رو تی بدبختی سرا گشتر ببین من چمش پچکو هنو شانا و جا فرمان جواب داتا نکنا جواب اجازه بوتی شما جواب داتا که هو ما بر حق نیتی ها بر راست تا ما بدبختی از اوک ما مسلمان نبوتی نو و جا پتر سواری سوار بودی پر مدینه ربتا. حضرت عبیده زخمیه عبیده بن الحارس آیشم سوار کو با تپ و زخما که بدرا لگتا گتا دو کیلو متر راه رفتن تیم به مدینه جای به نام حمراء جای ملا هم اشتباه کنه شی حمراء الاسد حمراء الاسد نه حمراء الاسد مدینه 12 کیلومتری مدینه تا بعد 150 کیلومتر دو کیلومتری بدره به مقام حمراء انگه هستن تابلوئی چی راه کسی رو حمراء حضرت ابو عبیده احمد وفات بو شهید با همه زخما فرانی که جته گتش شهید بو و حمد دفن کنه بو آدگه شهیدان احد دوازده یا چارده نفر به روایتی آنی قبر در همه جنگ جاهی بدره نامان شموده ایک ستون یاد بودی به قول ما شما ستونی نوشته برای قبرستان نزدیکا و تمام شهیدان نام نوشته هم مسلمان شهیدانی من گوش که ابو سفیان ابو سفیانی که معروف انگشتر گشته زاهبر و حضرت معاویه رضی الله عنه والد ای زاهبران به همی حاطران که ایک زمانی که مسلمان نبوتا کافرانی امیر بوتا رند ابو جهلا غزوه احدا کافرانی فرمانده همائی بوتا و همه دا جالبه تا من نشم اشتاه در صدیق اکبر فضائله ولی خوب ادو دا ما شاخ بشار رو گی نگم کجا مطالبیان چون شان یک کی نه من مطالعه کتو کنم که ایه بارا من روچی کنم ولی خدا تعالی زبان سر یاری بزن من چو دعا کتا ای اللہ منا موعظه حسنه توفیق بده جدال باللتی احسن توفیق بده و صدیق اکبر فضائله به هوا نهوی که چنان مسلمانانا منا نفعی برسی بیان توفیق بده تفرقه بیان توفیق منا مده وحدت آمیزی مطالب بیان کرنے کے توفیق بده حضرت علی تاریب بو یا نبو ہمیں کتگین کیا پانتا اسلامی شعر تاریب بو یا نبو شیعہ گوشت بیان وحدت مرد ہمائیں چاہتے ہیں بیا ابو بکر صدیق فضالہ ہم بیان بکن من و وظیفہ من ایمانی کم بیان کرنے چیک ابو بکر صدیق سنی عقیده تو کا پیغمبران پدران پیغمبران چه حضرت آدم تا خاتم صلی الله علیه و علیهم اجمعین انبیاء برابری کو تیز کس نکم میں عقیده تو کا دیگران بعضی هم معتقدن که حضرت فلان حضرت فلان واجه چه پیغمبران هم پاک افضلیں بغیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولی میں عقیدہ شی نہیں چه هیچ نبیہ چه ادنان نبیہ اعلی ترین ولی ہم برتر بت نہ کہاں ولی غیر از انبیاء کان جدا بکنے میں اعتقاد اہل تسنن ہمشی جہان اہل سنت نہ تنہا عبد الرحمن اجماع اہل سنت معتقد ہیں کہ افضل البشر افضل الخلائق بعد الانبیاء پیغمبران بغیر ابو بکر چه تمام پیغمبران امتیان چه درست بالا ترین نعره تکبیر الله اکبر زنده‌باد صدیق اکبر یار قبر پیامبر صدیق اکبر یار والد پیامبر صدیق اکبر یار ای سعادتان که شعار دیو که وانتن که حاصل با میدان بدر غاره چه غاره شروع کنه آج اسلام ابتدا شروع کنه چند نصاری برای پیامبر علیه السلام سفر هجرت و غار همراهی که آجمعه اشاره بو سان یسنین از هما فی الغار بیان بوشنی دیم پیغمبر ایوالی دومی نفرین که غار داخل بی اولا ابو بکر داخل بی خاجی اول که اول یار او ثانیسنین اذ هما فی الغار اوست. خواجہ نیشاپور حضرت عطار رحمت اللہ علیہ شعرہ قصیدہ مفصل منطق تیر تھا ہر چاری آرام تعریف کا شعر تھا. علی دکتر اقبال لاہوری چی وشی آن امن الناس بر مولای ما آن کلیم اول سینای ما میں مسلمانانی کوہ طور اولی کلیم ہنچک کوہ طور مسیر موسیٰ علیہ السلام اولی کلیم ہم سخن با خدا کہیں حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام منهم من کلم اللہ حضرت موسیٰ لقب کلیم اللہ علیہ وآلہ نبی السلام خدا یا گوئیا بلا واسطہ ملک خبر کتا پھر آس زورہ گارو آس روشنائی بہانے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دعوت پہ بھی رو دا آس زوری پیشو کی دارو کی آس ذرا کان چر آس سب زند رہتی سر روشنے ادا وہ دار داری کے کٹنگی روشن کنوں بروں پہ چوکاں ادا سرما زدین تو راہ گار ہیں تاریکیں چاری آس چدا یہ شاخہ تکان ہوا دی جاہی رہا اس طوری آسی جیہو کی آسی. اللہ تعالیٰ فرمانی کے نادیناہ من جانب تور الایمن ما توار پردہ موسیٰ یا موسیٰ ادا آسی کے تو لوٹے ادھا نہیں یہ نوری بوتا ترہ لوٹے گے خاطرہ کے تو بیائے ادا تیسرا واہی نازل بھی موسیٰ تی دستہ چیئے تو دستہ کتا اے اللہ انہیں آسائنش تو دوری دے بارے دوری دے مار بھی حیران بھی موسیٰ سمائی ماری بھی دستہ بوتا ہمرا اللہ تعالیٰ فرمانا ماری نہیں لٹی بوتا تھی بل میں تو دستی جم بگیری پتہ بھر کجائی گی رہے ہمہ گرے گا جاہت دے پنتی ہمہ کمیشہ دار بوتا دیبتے گی شی اللہ تعالیٰ نبوت و رسالت پیغمبر و الوہیت و وحدانیت اللہ کا ابو بکر صدیق ہیں. یہ دکتور اقبال تفکر ہیں شی دکتور اقبال مفکر اسلامی مورد اعتماد ہر دو فریق مسلمان دنیا ہے. آن امن الناس بر مولای ما آن کلیم اول سینای ما ہمت او کشت ملت را چو ابر ثانیه اسلام و غار و بدر و قبر ابو بکر صدیق فرمانی اقبال اسی شخصیت ہی ہیں کہ پیغمبر فرمانتا ان من امن الناس علی فی نفسه و ماله ابو بکر یہ واجہ آخری نطق منبر شریف سرا زمانے کے بعد کوپک داران کتا مردما پای مبارک روپان زمین سرا کشوا منبر سری نندینا حضرت کئی بار نندینی حضرت عباس یا کری داشتا کوپگا یا نیمگی حضرت علی گائی حضرت عباس چوکا فضل بن عباس یا قسم بن عباس حضرت علی نیمگا یہ دیما حضرت عباس بنجی گیا از اول تا آخر آواجہ دارو کی یکیم کوپگے آدما دو نفر در فوصل های مختلف واجہ داران کی مشمه نبی تپاد زمینا کشام بوتن دو نفر داران کتا جماعتی ترک نداد نماز جماعت مسجد حاضری و پشت امام وقت امام بوگی ترک نداد وقتی که مسجد یهدی نگو گشتی مرو ابا بکر فلیسلی بالناس آب بیاری من جانب شدی بلکه من طبیعت راحت ترمی من مسجد بروم بلال هی قراران اعلام کن یا رسول الله نماز وقتی مردم منتظرم آب بیاری فرمانی چه هفت هنچی مشکا که شپا پر کنگ بودتنم پیش بیگاهینا دپش انگا پنچ کنگ نبودتا چه هفت مشکا آب بیاری همین در لوگ تو که من جانب شدی لعلی آهدو الناس او کما قال شاید من بهتر بوم برونگو مردمان منا عهد و معاهده گفتگو که نگیم بی بی حفظه لوگا یک لگنی مزنین یارا وان پیمین ظرف یارا واجه همه تانن دینا هفت مشک آب یارا واجه پر ریچه واجا اشاره فرمان که فعلتم شما انجام ده وظیفه بس یه رو چمشین که واجا رو مسجد حال بهتر می ولی قبل از اشی جمعه شفا چون دوشنبه واجا وفات می تیس جمعه شفا شنبه بیگاه مغرب نماز واجا وانه می و صحابی فرمانا جنین گوشی که من عشق واجه سوره و المرسلات عرفان وند نماز مغربان و این مغرب نماز رند واجه رواتا بازیتا چندین بر جان شش غش و بیهوش می چونگا آوازیه که واجه مردم منتظر نماز آخر آوازی دیمین رواق نبی هر بار اراده کم غش کم بیهوش می اما سمی که یهودیین جنین یا نامی زینب خیبر واجه گوشتی پیش کتگا مسمومی واجه امراهی حضرت بشر بن البرا رضی اللہ عنہ لقمه گوشتی که وا ایر برتگا داری واجه که دبا چشت چشتی گوشتی مبرگی سر که ای گوشت که ما حبر کنگی مسموم من ولی همه لبز مبارکی که واجه دهن مبارک رفته واجه فرمای عایشه هر سال همه سم خیبر اثر موت بدم تا دیسته معلوم چقدر خطرناک این سمی بودش بعد از چند سال بعضی سمش همه زمانه هنو و دنیا مدرن بوده چی ادکن باره در سمیات و اینگی چیزان ولی همه زمانه سم ادبو برای یک سال بعد کار بکن برای دو سال بعد کار بکن کچه اثر موت کشگر سالی بعد پیش داری اگه همه دمانه طرف بمیری بشی همیشه هنو همی تو ورق دامونه این سیاست همه شیطانه هم بودتا ای عایشه هر سال همه سم اثر همه در اوت بدن احساس کتا ولی ای دفعه فرمانتی من گندو که منی شهرگانی قطع کتا که من رگ حیات قطع بودتا چمی سم اثر هم ازا واجه موت هم شهیدی موتی هم منطبی ای طریقه مسموم بودن از دست یهودی ابو بکر صدیق هم منگوه که رهلت و شهادت به ایمانا که حضرت ابو بکر هم مسموم کنگ بود به دست یهودا سمی دیگو ابو بکر صدیق با حارس ابن کلده طبیب معروف عرب هر دونا یا جاوا سالی سم دیگو تگا که سال سم اثر بعد سالی ظاهری بود آسادا نکش و ای هر دو نفر ابو بکر و حارس ابن کلده یکی روش تا وفات بود هر دو بعد از یک سال زا ابو بکر صدیق هم طریق موتی هم مثل طریق موت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم واجہ مسموم که نگ بوتا سم دیکھ بوتا ابو بکر صدیق هم سم واری نگ بوتا شہید بوتا اس سم اثرات تا لحظہ بلحظہ بیہوش ہو جان شوش بیہوش ہو تا سی برا واجه یکیم بکن نتوانه مسجد بروه. فرمانتی مر و ابا بکر فلیسلی بالناس، ابو بکر صدیقه بگوشی برو مردمان نماز بده. بی عایشه صدیقه بگوشی منا این فکر پیشیا که منی پیت اگه هنو برو واجه جاها بوشتی نماز بده، برا مردم گوشن که ابو بکر پیغمبر حسام اگر خدا نکرده در همی بیماری وفات بگی، مردم منی پیتا شوم حساب کنن. ابو بکر شومی پیسر زور تگا نشک چتگا نا واجه نشکان چیرا چتگا واجه مسلحی تحویل گبتگا واجه وفات بو اشمی بلوچان وحدا هنچو گشتن پلانی پلانی جاداز گبتگا ای شومی بنیاد چمو داشت پلانی زو پلان مردم مرتن. عربان تو که هم همی تشاوم هستا مشتی من ای ترس بو که واجه اگه ای بیماری یا وفات بی منی پیت ای مسلح سرا زندگی تو که برو بوشتی نماز بده مردمان پیشمامیه بکا رنده اگه واجه خدا نکرده فوت ببی مردم منی پیتا شومی حساب کنن. ابو بکر ای شومی چی پیستر زورتگا واجه مسلحی تحویل گبتگا واجه وفات بونه. مشتی من به همی خاطره من گوه یا رسول الله منی پیت رقیق القلبی تو زانه دیری سک نرمه قرآن کوانی خود به خود گری و ترا مگندی و تی جاها بوشتی کجا شی قرآت وان تنکان کجا امامت کتکان کجا نماز وان تنکان. و جا حضرت عمر جری تره، حضرت عمر جدل جرأت گشتره، حضرت عمر فرمان که تی جاها نماز دان شرطره. یا رواتی یادا که مروچ من تاریخ الخلفاء یک چند ورق جا یا رواتی یادا که حضرت عمر بی بیان دی که واجه اصرار کنگی که نه ابو بکر بوشی نواز دا. یا برا بوشی حضرت عمر یکی حال دا که واجه گوشتا تو نماز بده، حضرت عمر گوشاره واجه هن چکه تکبیر توار اسکو متوجب ہوئی ابو بکر نهی عمره وشتی لا لا لا لا سی برا نخیر نخیر نخیر مرو ابا بکر فلیسلی بالناس، ابو بکر من جابت نماز بده. دیگر رواتی ها که حضرت عمرش لوٹائیں بی بیان بیا واجاتی کی کار ها، حضرت عمر یا ایدی واجات در حال غنودگی چشم مبارک خمارت حضرت عمر اشتاد اشتاد اشتاد واجه چشم نرگسین باز کتا فدا بستند. حضرت عمر خیلی با فراستا شی ادنای مردمی فهمت که متوجه بک واجه من نلوٹتا واجه من این کار نیست برگشت. بعد از ای فدا پرمانتی ابو بکر بوشی نماز بده و همه که حضرت عمر آوازی شده تبقا روات فرمانتی یا اب الله والمؤمنون الا ابا بکر، نه خدای من نی نه ایماندار من نه که جز ابو بکر من جا کسی دیگه بوشتی نماز بده. بی باشه گوشی ما بی بی حبسه و تو بیا گو ما هور بو ما هر دو نپر بی سینه پر بی هم یه بر واجه کنی که واجه ابو بکر دل نرمی نی نماز دات نکا گری وگا گیش نبی آئی. تو حضرت عمر ابو باش دو سینه پر چه بی بیان لگتا همی حبرش یک دول کو وجا عمر پر ما ابو بکر دل نرمی نماز دات نکا تیجا آخرا واجا بقول ما شما اصبانی جملی ارشاد فرمانی وچه روات صحیح ثابت بخاری تو کہا تمام کتب تا جملے کی جائے بس یہ عبرتیں پر ہر کسا سبحان اللہ. میں برای طالب علمان توضیح داتا یہ نقطہ برای عموم مردمان میں بھی یہ وضاحت بیان نکتا ولی لازم ہے کہ بیان کرنے جملے فرمانی کے شما حضرت یوسف ہے دیوان جنینان مصر که منا هنچکو آیا زلیخا دعوت کتن سران مصر و تی دست بحرانا که آیا توک داتگا عیب چتگا زلیخا یا که عزیز مصر جنه بدبخت تو پوت غلام عاشق به زلیحا یہ ٹوک سوت دعوت داتا مجھتے بیا یہ غلام ہے شما بات زانے کی چیئے اگر ما عاشق بودتا کم شما اگر عاشق نبودتی برا موت کرتے نبا بورم دعوت داتا وزیر مصر جنین ہے وہی دزوارا وزراء جنین ہے اگر وزیر اعلی نخص وزیر جنے آدھگا فلان وزیر ہے گیا فلان وزیر ہے گیا فلان وزیر ہے گیا وزیرانی جنینا کہ اگر انتش انتخابش کرنا خسن زیبائی تا پدا مصر نمونه زیبائی زنان در آدورا پمشا بزرگ فرمان اللہ مردین یا یک زیبائی دا بنام حضرت یوسف کے جنینان غرور پائن بھی ابزانا کہ خسن و زشت و زیبا نگار کسی دیگر بنام اللہ اگر شما جنینا فخر دنیای در حسن زیبایی مروچی مردین دیما پرچه کرنش کنه که شما به ناجائزی توار کنه ناروائی کارا ود دپار چی روی خلوت خانه زلیخا را لباس پاک اشتان و تی لخت خود تخت سراوات حضرت یوسف توار کنم حضرت یوسف بی خبر از این ماجرا که این لخت و جاندر انگشی بینی بانو که منش دورتا پزر کاری هستی او دا کرو چای اوه کشی بود لخته چم مان جهل کم بند کم پشت مان دا وشی حیطا بیا بفرما یوسف علیه السلام حاج واجه شی که تو هر کنگی وشی تفلاک چه جوانیه تو بیقراره حضرت یوسف سمبول عصمت انبیاء سمبول پاک دامنیه جوان مسلمان اگر یک صدوم این دیدگاه یوسف علیه السلام و علی نبینا داشته ببی به گناه طرف رغبت نکن شش گروه هم قیامت رجا الله صاحب چرا آن جا دیگ بی یکی چما هما جوانی که دعت هو امرأت ذات منصب و جمال اما جوانانی گروه این که آیان در هنچی معرض امتحان و آزمایشی قرار گرفتگا که زن پامیندار و زیباروی آیه بغیره گناه اوتنی مگه دعوت ده آ جواب ده موشی اینی اخاف الله من چه خدای ترسی منی کارم قیامت روچه عرش الهی خدای صاحب چی را شیج صاحب کنه بی وقتی که روچ بالای سر نیزه قرار گی یوسف علیہ السلام شی تو بانوک آپے میں چارگی وہ نہیں جاندر ہے تو کیا لوٹے گے کبھی ہے شی لیکا اوڑے مرد تھرا لوٹے گو ماں یوسف علیہ السلام پوشت مانا دا دروازہ قبل کتے گا دروازہ اللہ پچ کنا تا آخری در دپار سی پا دیئے زلیخا چیزی مان یاری ردہ کبھی یوسف علیہ السلام ہے یک جای دستی کپی به حضرت یوسف دامن گری حضرت یوسف تا چکی دیوان در بابا دامن چاک بیدری پیغمبر علیه السلام فرمانی که شما گوشه منی جنینای وقتی همه زلیخای دزبوهرانی که حضرت یوسف برخلاف آی میلا آلوتی پاک دامن بمانی آیا وقتی که دست بررتا قصه طولانی شما اشکتا شی پیل می پاری اربوتا زیا که چه مسئولین پانک من یادا ندون چی بحثی بود حضرت یوسف داستان چه قرآن آبیان همه توی همه پیل بود که ما دیدیم مروع پیل مش بر اساس همه قرآن آتا هم زار کتن قصه این قرآن بیان کتن ما آیا که پیل من دیسته گروه شهر زانه کسه پیل من چاره ده دستش بردن گوشتی قسم بخدا پاکین جنینا وزیران گوا ای انسانی نه شی پرشتهی ملکون معمولی پرشتهی نه ملکون کریم زلیحای صبر چه سرا در شو گوشتی پیسر من بی استراحت نگوشتا بل شما دیم اگر شما من دزگوهاری من لوٹتا که یوسف علیہ السلام گو من ای بدین کار بکن شما بزانی شید انگا من لوٹو کن انگا باید گمانی کار بکن اگر نکندی گورا همه جایی کشون که عربا نیزده چطا لیسجنن او لیکونن من الساغرین یا ما خار و زلیلی کنی یوسفا یا زندان تو کی راه دی یوسف نستان چستکن علیه وارا نبی نستان رب السجن احب ایلی مسلمانا جوانا درس عصمت و پاک دامنی طهارت یوسف علیہ السلام بگیریم اے خدا میں پسر و دختر و جوانان پسر و دختر و مرد و زنا عفت و پاک دامنی خالص و مخلصانه عطا بفرما دامن ننگدار کسی نصیب مکن اللہ دست بلندی کنگوشی رب ای منی اللہ به منی داد برس ای خدا من کمک کن یوسف رسان فریاد ای خدا جوان 20 ساله 25 ساله غریزه جنسی مقایسه بکن ولی ایدی ما اللہ حفاظت اللہ خوف غلبه ای اللہ من ترفن داشانی که نجات ده السجن احب الی مما یدعوننی الیه چه ایشی که مجموعه زنان خور بود تگم که زلیخا یا پچه آیا که دی زلیخا چوب بزگی کنگه پشتی یوسف دی بانو که دلی وش کن یا رندی پرورنی و می سرحن دستی بکشم می دلن رو تگن تو بما هم که یا رندی باب سگون انچو بی پرده اشکی پیری جنب جنبت سر به شیدائی زند یوسف علیہ السلام ای خدا چیئے کار بدا که شامن دعوت کنه گا یعنی مگا زندان سالها سال برای من محبوب تری من دوست ری بید من زندان بکنه چیئے کارا زندان بر ترجیح دن بر بی افتیا اللہ ای بستا همی دیم که زنان وزرائی مصر به اضافه زلیخا و یوسف به کار بد دعوت دیم پیغمبر ای تشبیح بچاره چقدر ابو بکر صدیق شان دیمائی کن و چقدر پیغمبر نهر را بودی دواریگان بودی حرم سرای بودی زوجات طاهرات متحرات انیسات مونسات تعبیر عظمت بچاره ابو بکر صدیق مقام مثل آفتاب عالم تاب نمایان بی چند نفر چه بی بیان متفقا همین سفارش کنه یا رسول الله ابو بکر واقعا رقیق القلبی نتوان تجاب روشتی گریه بگی موه ندن که قرات ادامه بدن نماز بانینی عمر قوی تره قلبا همه پرما حضرت فرمانی مثلی که شما صواحبات یوسف شما همه جنینانی که یوسفش خلاف بودی طبیعتا عفت و پاک دامنی لوٹی آینا ناپاکی چنایی لوٹا که بیا گمایی بدین کار بکن شما بشه شمه مثال هنو همه جنینان گین که یوسف علیه السلام برخلاف آیه مراد و مرام و خواسته پاکی ها ناپاکی نیمک دعوت دیان یعنی شما همه کار کنگی مرو چی که همه جنینان کتا یوسف علیه السلام چه بی افتی فرار کن اوشانه تو بیا بی افت بگو مارا من نلوچون که ابو بکر جاها کسی دیگر معرفی کنم این جاها بوشتی نماز بدن شما خلاف منی مراد و مراما همه پیم عمل کنگی که صواحبات یوسف عمل کن شما این تشبیح عاقل بینید چی طرف فکر کنی چه تشبیح خطرناکی ابو بکر صدیق جاها دیگری بوشتی و منی جاها که من شما آی معرفی کنم شما دیگری دیما یارگی اشی اینان همه دوله که کسی یوسف علیه السلام بوشی تو و تی افتا پروش و می دل راضی بود این نقطه سر فکر کن دماغ سوت دن ابو بکر صدیق مقام چقدر بالا این پیغمبر نزد 17 نماز تا وفات رسول خدا علیه السلام ابو بکر صدیق نماز دن چه اشاء شب جمعه یا تا صبح دوشنبه که باجه وفات یک بری دیگه هم پیغمبر جاها ابو بکر صدیق در تندرستی نماز خوانی محله بنی عمرو بن عوف یعنی قبا، اهل قبا یا واجع خبر رسید که تعداد مردم درگیرن، بعضی بر بعضی با سنگ حمله کتا، سنگ اندازی کتا، دوکش جتا یکی دیگر کوهش جتا، دعوا بودتا. حضرت چند نفر زوجت بری بین ایشان اصلاح کنی، صلح ده. حضرت تشریف بود ظهر نماز وقتی بزن واجع پت ترتا، ولی در راه وقت چارت دیره، حضرت بلال یا ابو بکر واجه تشریف برتا ایده نه شهره تو نماز ده نماز تیمی با مشتی نعم ازن وقتی پیغمبر تشریف فرمانه من نماز دیم. صدیق اکبر زور نماز پیسه بود، نماز وانک بود، واره چندمی رکتا نبی علیه السلام تشریفی آمست. مردم ها شروع کو گوت شاکار اگا کرنده واجه تذکر داتا گوت مشاکار نماز حالتی پیشه شما سبحان الله بگوشی لاتی دست شجتن دست پشتا واجه فرمایی این جنینانی گیم جنین تصفیق للنساء جنین وقتی نماز حادثه پیشه دست دست پشتا بزنه مردین بوشن سبحان الله تسبیح للرجال. ولی حدیث آیات ابو بکر صدیق در نماز به هیچ نمک دیگه توجه نیست خاشعن لله نماز دیوان متوجه نه مردم چیه کنگا تا یه برا واجه نزدیک رسه. اما جایی که واجه ابو بکر صدیق نماز دیگه حضرت ابو بکر صدیق نو متوجه بکو ای دست جنگا ای گرد شاکار اگا بخاطر یک مزیمی جریانی پیغمبر پیدا گیرم من وشتا تکو واجه جا نماز دیو. ابو بکر صدیق لگه پشتا کنزانا نماز بتاک پشتا کنزان بکن که به صفا بتا برسیمی اولی صفا. حضرت اشاره فرمانی تجا بوشت امام بو بوشت امامت انگه امامت آوتی پیش امامی ادامه بده. ابو بکر صدیق همی ودی دست بلند کتن نماز تا دعا شکری بجا ای الله شکر که منی امامت پیغمبرا تایید فرمانی. ولی در این حال قد کسی نوشتا واجه جاها اشتاد نماز ادامه دا دنده واجه توضیح دوته ابو بکر من وقتی ترا اشاره کو بوشت ما کنز پشتا تو پچی کنزته بشی ما کانا لابن ابی قحافتا یتقدم علی رسول الله صلی الله علیه وسلم. ابو قحافه چوک ارزی لائقه که پیغمبر دیما امام بی بوشتی سبحان الله چقدر عشق چقدر تواضع چقدر فروتنی. ابو قحافه ابو بکر صدیق پدر نام جمعه گوش شما را مات نام گوش ابو قحافه کنیت انتی پته نامی عثمانه مات نامی سلمانه کنیت ام الخیره رضی الله تعالی عنه مجمعه هر دو صحابی هم ماتم صحابی جند صحابی چوک پسر و دختر صحابی نماسک هم صحابی و این رتبه هیچ صحابی یعنی که آئی سه چار پشت اصحاب بمن پیغمبر علیه السلام وشی ابو قحافه چوکا ارزی لائقین که پیغمبر دیما امام ببی بلی و امنی واجه تو اشاره کو بلا من دلا قرار نیا که من تی دیما بوست. خب امر ده جسکو که عثمان فرار کتا احدا تنازد عثمان نه فرار خنینا 12,000 شیر مرد صحابه مجهاجرین انصار تیران مقابله چهر نیما چهار تیر گورتن قبیله حوازنه بیستر سنگرش گفتگا در ری توکا تیر ری چشکده مسلمان ناچاره ده مسلمان اگم نشینی بود. رسول خدا علیه السلام وقتی اسپیتین قاطری سرا سوارا تکانی نواج میدان حضرت عباس و آدگر ناکوزاد ابو سفیان ابن الحارس یکی ها رکاب گی واجه قاطره یکی ها لگام گی واجه لوٹه برو دیمار رو حرکت فرمائیں کافران نیمگا بتنهایی انبیاء شجاعتا فرشتہ هم ندارا و فرمائیں تی انا النبیو لا کذب انا ابن عبد المطلب من که گوشتم الله نبیو، من دروغ نگوشتم به شما، من انگت و تی نبوت شعار دیو ما بسابر کرده که من پیدا کنم شما مقابله به تنهایی من نبی راستگوی الله، من کلامتا خلاف نی لا کسی، انا ابن عبد المطلب، من عبد المطلب پیمه سردار عربی نماسگ و آئی فرزند حضرت نگو انا ابن عبد الله یدی، در جرأت و شهامت اظهاره و در شهامت و جرأت و سخاوت و کمالات در روت وقتا عبد المطلب مشهور عبد الله چوکا چی جوانت وفات زواج اوتی پیرو که نام گیری، من عبد المطلب فرزند و صبر کنی بداری تنهایی من شمع حوازن مقابله پیدا کنم. حضرت عباس لگام گه وجه تو کجا رہے ہیں تنہائی فرمانی بل لکھ من رو تاکوزاد. حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ رکاب داری وجہ پیغمبر علیہ السلام یک مشتی خاک بعضی رواتان یہ تک قاترہ ایر کا مشتی خاکی ریکی زور بعضی یہ تک واجہ معجزہ ہے چمو دا سواری پشتا دست مبارک جال کو کی قبضه مبارکه مشتخا کی زو کافران طرف رهتن کی هیچ کافری نمت کای چم ما یکی دو چم ری کامرو چم نتاره به لگ دن واجه فرمان صحابه توار کا عباس قد هم بلنده صدای هم سگ بلنده واجه فرمان توار کا یا اصحاب السمره کجای شما شیر مردان که چشه درخت چیرا شما خودی بیا گو من بیعت کو برد مرگا وشش لبیک یا رسول الله ما حاضری تی خدمتا جمع تصاحب واجه دستور حمله دا اوشتی همون حمله کری که شما تی چمان لطا رگا چندین کیلو نقره 6000 انسان چند هزار شطور چند هزار گوسپند این غنیمت بودن 6000 نفر چه من لشکر حوازن اسیر پیغمبر بعدا در یک لمحه 6000 انسان چه بردگی آزاد کن شی نمونه در دنیای جهانگوشا و پادشاه از آدم علیه السلام زمان بعد کسی که پادشاهی کتا حرکت بودتا تا مروچی پادشاه تا نمونه این جود و سخاوتا 6000 اسیر در یک لحظه آزاد کنه بروی شما تمام آزاد نرگیجشی نمونه و خیلی نمونه ها که پیغمبر بی نمونه هست برحال آمردک این سوالان کو حضرت ابن عمر ای جوابان دا که بله حضرت عمر او دام گو نبوتا سومی سوالتی در صلح حدیبیه گو نبوتا حضرت عثمان صلح حدیبیه که لقد رضی الله عن المؤمنین از زبایون که تحت الشجره گوشتا گو نبوتا گوشتی ها گو نبوتا گوشتی الله اکبر ما مردک اگوا منافقا گوشتی الله اکبر این من حبر که ما اشکو دکتن بر علیه حضرت عثمان ای واجام تایید کتن گوشتی بیا بیا بیا بیا نزدیک تی دماغ برابر نهی بیا من تی دماغ تکانه کنم غزوه بدر تو نزان حضرت عثمان پچی پش کبتا پیغمبر دختر حضرت عثمان جنین بوتا مریض بوتا امیروتا حضرت عثمان آمادگی اعلان تا برو بدر پیغمبر وشتا نه تو بینندو تی دواره خدمتا بکنم این دختره کسی نیست سنتی دیگه تو هم جزء بدریان حساب در سبابا بدر اگر غنیمتی هر کس رسید تی سهم غنیمت هم محفوظه بدر هنو هم هسته من حد اقل مجموعان گوشتی کنم 10 بر اگر نبی 7-8 بر من رفته بوم من بدری صحابی هم که من بدر شهر کارب دو شهدای قبر من زیارت کتگم فاتحه ونتا هر که بدر برو صحابی بی پیغمبر زمانه هر که ربتا بدر جنده متولد بودتگم بدر روستای پیدا شده بودتگم آیانا با بدری اگر کسی بشی فلانی مکی مردمی مکی مدنی بدری نه بدر پیدا بودا نه به امانا که چه بدر مبارزان ببین اجر ببین قرآن ایران بودا پیغمبر بدر رو وقت پیشی فضیلتی برای مردم ها 313 نفر که به دستور خدا که به زبان مبارک پیغمبر ایران بو انا بدر بروی چی فضیلتی بودن دیگه هر که واسه رو بر بدری و نبینه حضرت عثمان الله تعالی به خاطر پیغمبر دختر بودی دوار خدمتا بی بدر روگا بدری حساب کتا امام بخاری بدریان ناما که نویسی حضرت عثمان ناما هم در ردیف اول نویسی و بدری صحابه ناما کسی بانی دعا بلوٹی خدا دعای مستجاب کا وشتی حضرت عثمان بابا باش کبتا چه بدرا علتشی بودا ای فضیلتی چشم برندیش که برکند بعد ای به نماید هنرش در نظر یکی و یکی وش نبی آیه کمالات از نظر آیه جزو آیه رضایل حسابا فلانی چو شر بودتا دنیا بشه چیه بودتا ها؟ جنین مردین کسی شما اشکده نه جنین مردی اولیا یا جنین نمانی تاوره کهی ولیه مرید هزارانی هستا دست پاده چوکه زایداتا چوش پلانا کشم مرید و شما مرشد ای منی مردی نه منی زانو لوگا چیش خوشن که انا جوکی واقعیتی انچو مشهور این کسه شما اشکتا نشته گوشی مردی نه یروچی را لوگا در وط بال پر کچو بی بال لگه بازار سرا همی گشته همی جنین لوگ استرا و تیگا پیتران بود که جنین منو بگیم دی جنین هم دی ہو یکی باله بل ننزان تی من بردی نسی اولیاء بی کرامتی کتا تغییر داتا و تا آمیانا کسی ایشی زیاد ملاکی هم نہیں شما خسته آخری لحظات من تمام کنو شما خسته گی بلی در بیه چی آقا بعد شی مردین رب جاہی ایرکب تو آدی صورتا لوگ آیا جنین اپ کس طرح پنچ دوین درک بتا اے بدبخت اے خاک بسر تو ولی درویش بزرگ اولیاء اولیاء تو کورت ہے مرچ تو ندی بال کنے کا آسمان دیما اولیاء چین اک بال کنا تو اولیاء ہے تو کی بتا اولیاء ہے مردی ہے جس کو گرتا شر نہ چاہ رہی ہے اولیاء کھایا کھایا اولیاء ہی ہے خدا درست لیا نا بالی پر بالی کو گوشتی من تو بالکن با تو شر نچارتا یا تی چم شر نتواتا من تشکیزا یه بالکنو که من بودتا گوا گوشتی جدی تو بودتا گوا گوشتی ها من گندو کم که بالی چو چتی یک بالی تی کزی کم بود وقتی که بدندیشی بدگمانی یک ور هر چیه که تعریف کنه آی دلا من این دینا دشمن که حضرت عثمان خلاف افرادی ساختگی گوشانی پر کتگا چی تصور که حضرت عبدالله بن عمر چی بیان کنی فضیلت گوشی احد فرار کنوگان الله قرآن اعلان کتگ مشمار بخشتا خدا اگر جرم اعلان کتگ خدا کتگش خدا من قرآن اعلان کتگ الله شما رو معاف کتگ شما ای معاف نکنی یکی حضرت عثمان من نبودتا حدیث آتا 16 نفر پرشتہ از آن حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت زبیر حضرت طلحہ حضرت علی حضرت سعد 6 مهاجر مهاجری 6 انصاری خنینا اودا 2 نفر پیغمبر ناکور ناکزات پشکتن کو پیغمبر 12,000 نفر تا پیش یہ اتفاقا و گاہی در میدان نبرداد تاکتیک ہمشی ایک انسان عقب نشینی بکن دشمنا غافل گیر بکن فرمانتی که سومی حبر صلح حدیبیت اوشی حضرت عثمان گون نبوتا بیچاره زلیل خار اگر حضرت عثمان مکه اما ربطی پیغمبر نمائندگی مکتیم برای افران قریش به دستور پیغمبر مربطی صلح حدیبیه ای سعادت کلی مسلمان هم نصیب بود در صلح حدیبیه یا که الله بیعت کنندگان شجره چیر درخت چیر تعریف کن لقد رضی الله عن المؤمنین از بایر کتایت شجره یہ درود توفیلی حضرت عثمان حضرت عثمان که مکره مشهورش کو کافران نش پرگردگا یہ رکگویش دی آقا سمن بیان کتنگا یک بری نشتش برگردی به حدیبیه واجه خدمتا گزارشان بده مشهورش کو پدایدا که حضرت عثمان کافران شهید بودن کشتن. واجه پسی بیعتگه ای ویدی واجه چش چیران نیست حدیبیه یا مشتگی که هر کسی فرمانتی هر کسی به موتا بیعت کن بیایی که من بیعت کن. عثمان مرگاران مشم زندگی ناروان حضرت عثمان خون بها خون گرگی گن چه کافران ما پا جنگ نه حتی که سلاحی هم نیارتا ادهی فرمانی بری مدینه سلاح بزوری بیا ما پا عمره حتی که احرامی بستا خوشتر و حدی گونه که کعبه یا نغرش کنی برای الله رضا کشی نش گندگن کافران با این وجود حضرت عثمان شهید کتا گر ما شما زندگی سبحان الله حضرت عثمان مقام قربان بتی مقام پیغمبر و تی خونا برای تو فدا کنگا آماده این 1400-500 صحابی خونا به تو نسار که قربان که بیعت گری چنایا بیای به مرگا بیعت کنی که یکی زنده متر ریتا حضرت عثمان انتقام مکه تو که گرگ مگی چی فضیلتی یا رزیلتی چی بدا آخرک صحابت بیعت کنه تمام کنه واجه کشی احتمال ها یه بر شایعه دروگی ببی واجه فرمانی یه دست منی گنده ها واجه کشی یه دست عثمان گن واجه دست یه ودی حضرت عثمان دست عثمان وجود واجه وجود یه دی مصابیه یه دست عثمان گن یه دست منی گن عثمان یه دستشه من دستا بیعت کنم یه بسم شما تکبیر حضرت ابن عمر مردکه خجالت کن راهی دار تو فکر کتا که فقط همی هبر زوره رو این هبر هم نگاه یه توضیحات هم برگو همو دا که همه شیطانانی که تر آسل و جانش داده ابو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة طلحة بن عبيد الله في الجنة عبد الرحمن بن أوف في الجنة سعد في الجنة سعيد في الجنة ابو عبيدة بن الجراح في الجنة رضوان الله عليهم اجمعين فرال موضوع موضوع انك انسان صالحا قبضا برها وبيان كان وقت جيشين بس جمعه گذشتهام بارز معذرت اضافه بو وقت و من آخرین سخن منی ضمن عرض تسلیت ایام وفات حضرت عثمان رضی الله عنه که 22 جمادی و ثانیه که زگین روش بودتا آروچی هم منگوش که پنجشنبه آینده زگین روش بودتا من روچی جمعه روچی 23 جمادی و ثانیه طبق تقویم آشه منو گورم تقویم ای رحلت و شهادت هم من به شما مسلمین تسلیت عرض کنم به دوستاران و شهدایان حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه من این تسلیت عرض کنم و در ضمن چون سوم خرداد ما روز فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس و ای پیروزی ها قهرمانان سپاه و جانبازان ارتش جمهوری اسلامی در مقابل لشکریان نفاق و ضد نظام جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی ایران لشکریان صدام مقابله با تلاشهای گسترده و با شهادت های افراد فراوانی که آینی خون مایه زندگی و حیات من شما و تمام ملت شهید پرور ایران اما همایانی و انقلاب اسلامی شهدای خون باعث که مروچی یکی رئیس جمهور ہیں یکی وزیر ہیں یکی فلان ہیں یکی رئیس اداره ہیں یکی فلان ہیں مدر ماشینات چهر پادا پست و مقام هسته عزت و آبرو هسته هر چی که هسته تفیل همه شهیدانه یہ روزه، یہ فتحی که امام درباره آیه فرمایش کو که حرم شهر را خدا آزاد کرد، خیلی مهم بود. بزا فتح حرم شهر هم که خونین شهر رتو از خونین شهر در حت خدا حرم شهر بود، برای شما و تمام ملت و مقام معظم رهبری، رئیس محترم جمهور و کابینه دولت جمهوری اسلامی و تمام افراد من تهنیت و تبریک عرض کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.